Jaz, 160 bat adutetxiek Donapaleuko ospitaleak salatzen zuen smur eskasia salatu zuten. Sustengu hori esker, proiektua AEGES edo Osasunaren Eskualdeko Agentziaren baitan txartu da. Horrek eran nahi du, AEGES hori engaiatu dela ondoko lau urteetan smur baten eraikitzeko Donapaleuko ospitalean. Aldiz, Donapaleuko ospitalekoek lau urte sobera urrun gelditzen dena azpimarratu dute, zinezko behar bat dela esplikatuz. Horretarako, Donapaleuko ospitaleak galdegindu aintzin pasadadin, hots 2025 urteko udan eskuratzea espero du, baina aski uzkur gelditzen dira Arnaud Bourdet, ospitaleko segurantza taldeko presidenta. Je sais pas si on est méfiant, mais en tout cas on est vigilant. Ez dakite ame suis d'accord giren, baina bai erne. Ikusi ez dugun osantuma bezala da, ez dugu sinetxiko. Segur dena da beti autetxien sustengoa dugula, berri iza errezari galdegin diote zertantzen afera, momentuz ez da erantzunik. Erran nahi dudana da proiektua oazkenean sartua dela Akitainako osasun politikoan, eta normalki eginen dela, baina ez deno egina ez dugu sinetxiko. Normalement, il devrait se faire. Mais tant qu'il ne sera pas fait, on n'y croira pas. Momentuz, smurra unoiz eraikiko dutenaren bea egoiten dira, baina presioa ezartzen segituko dutela gehitu du.